Vandaag praat ik in de publieke tribune van Human met gezinsvoogden en professionals uit de jeugdbescherming. Voor welke duivelse dilemma's komen ze te staan? Bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Michel Koenen. In Den Haag zijn 2 protesten bezig. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezetten nog altijd een deel van de A12, ondanks een verbod. De snelweg is inmiddels weer grotendeels open, maar was geruime tijd in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat had uit voorzorg ook het asfalt besproeid met een hete zoutvloeistof. Die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastlijmen aan het asfalt en zorgt er ook voor dat het wegdek niet beschadigd raakt. In het Zuiderpark is een grote betoging van boeren, onder meer tegen het stikstofbeleid. Daar zijn naar schatting zo'n 25.000 mensen op de been. Een shovel reed een afzetting kapot, waardoor vrachtwagens het gras op konden rijden. De politie heeft de bestuurder van de shovel aangehouden. De hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen en onmiddellijk worden vervangen. Die oproep doet de voorzitter voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over misstanden op de sportredactie van de NOS. De hoofdredactie zegt op termijn en gefaseerd op te stappen. Maar volgens de vereniging wordt daarmee niet gekozen voor het belang van de slachtoffers. Op het Indonesische eiland Java is de vulkaan Merapi uitgebarsten. Die stoot dikke rookwolken uit. Een lavastroom met stenen komt langs de helling van de berg naar beneden. En door de uitbarsting is de zon niet meer te zien en zijn dorpen in de omgeving onder as bedekt. De mijnbouw is stilgelegd, net als alle toeristische activiteiten op het eiland. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers. De Merapi is een van de actiefste vulkanen van Indonesië. En in Haarlem is gistermiddag een man bestolen toen hij een epileptische aanval kreeg bij de kassa in een supermarkt. De man die bij hem was schoot te hulp en legde een envelop met geld voor de boodschappen op de kassa. En op camerabeelden is te zien dat iemand het geld meeneemt, terwijl de man na zijn aanval hulp krijgt. De politie roept de dader op zich te melden en het geld terug te geven. Doet hij dat niet, dan worden de beelden openbaar gemaakt. Het weer nog, geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vanavond en vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen vroeg eerst regen of natte sneeuw, daarna weer droog bij 7 tot lokaal 11 graden. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. In het noorden van het land is de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk dicht bij Sneekwest. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Er is een omleiding, de vertraging is een half uur. Bij Den Haag is de A12 in beide richtingen nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Centrum door de demonstratie daar. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht voor de Kiltunnel een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A29. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Luwineke, jij werkt al 27 jaar als gezinsvoogd, hè? Wat is nou de belangrijkste les die jij als jeugdbeschermer hebt geleerd? Deemoedigheid. Deemoedigheid? Zo'n groot woord, maar dat is wel dat ik ben vaak onder de indruk van de levenskracht die mensen zo onder druk toch hebben. En ook wat ik daar zelf van kan leren. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. De jeugdzorg en in het bijzonder de jeugdbescherming ligt onder een vergrootglas. Logisch, want jeugdbeschermers begeleiden de kwetsbaarste kinderen van wie hun ontwikkeling zodanig in het geding is dat de overheid moet ingrijpen. Hoe gaat dat in de praktijk? Voor welke dilemma's komen ze te staan? Bijvoorbeeld bij het uithuis plaatsen van kinderen. Welke afwegingen maakt de gezinsvoogd als een situatie thuis onwenselijk is, maar nog niet onveilig genoeg? Vandaag praat ik erover met gezinsvoogden en gedragsdeskundigen uit de weerbarstige praktijk van de jeugdbescherming. Aan tafel Luwineke Odolfi, u hoorde haar net al even. Ze werkt sinds 27 jaar in de regio Arnhem als gezinsvoogd van jeugdbescherming in Gelderland en volgt een opleiding tot systemisch begeleider. Naast haar zit Cora Bakker, gedragsdeskundige en orthopedagoog, al 23 jaar werkzaam bij Jeugdbescherming West, waarvan de eerste 5 jaar als gezinsvoogd. Ook aan tafel Patricia Bakker-Leenders, orthopedagoog en criminoloog, gedragswetenschapper bij de William Schrikker Stichting, een instelling die begeleiding biedt aan kinderen of ouders met een beperking. En ook Freer Klap zit aan tafel sinds 3 jaar gezinsvoogd in de regio Harderwijk, bijna afgestudeerd als pedagoog. En voordien was hij 17 jaar beroepsmilitair ook nog eens een keer. Welkom allemaal, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Luwineke, wat doet een jeugdbeschermer eigenlijk? Ik zou bijna zeggen, wat doet een jeugdbeschermer niet? Maar dat klinkt een beetje te vaag, maar ik denk een hele hoop. Omdat iedere situatie anders is. En het de kunst is om te kijken wat nodig is, ja, om mensen in de verdrukking verder te helpen. Mensen in de verdrukking verder helpen? Ja. Dat betekent? Dat je op de een of andere manier in de problemen bent gekomen op die mate dat vrijwillige hulpverlening, zoals dat wordt genoemd, niet meer voldoende is. En dat er dan een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en dat de hulp niet meer vrijwillig is, maar opgelegd. Dus eigenlijk hebben we een hele dubbele boodschap. Je moet iets veranderen, maar het is ook gedwongen. Vroeger heette het gezinsvoogd. Waarom is dat veranderd? Mag ik ook zeggen dat ik dat niet weet? Ik werk al heel lang en ik denk de ene keer noem ik mij gezinsvoogd, dan noem ik mij jeugdbeschermer. Het zijn woorden, maar in de praktijk doe ik nog steeds hetzelfde. Nou ja, eerst gezinsvoogd, nu jeugdbeschermer. Dat klinkt alsof je vroeger meer naar het gezin keek en nu meer naar de kinderen. Daarom zeg ik ook altijd woorden, daar moet je een beetje mee oppassen. Want dat lijkt alsof we iets nu anders doen dan voorheen. Terwijl ik eigenlijk vanuit mijn hart en mijn professie werk. En ik denk de omgeving eromheen verandert, de maatschappij verandert, dus er verandert wel wat. Maar je kijkt altijd naar het kind in zijn context en ja, dat zijn de ouders. Want wat is de reden dat jullie in een gezin binnenkomen? Als er ontwikkelingsbedreigingen zijn bij een kind, en dat kan echt heel breed zijn, en dat vrijwillige hulpverlening onvoldoende is om de ontwikkelingsbedreigingen, zoals dat mooi heet. Dat heet heel mooi, maar wat moet ik me erbij voorstellen? Bijvoorbeeld dat een kind niet meer naar school gaat, niet naar school durft. Wat iedereen bij ons tegenwoordig denkt, is de complexe echtscheiding. En hoe kinderen daartussen in de verdrukking kunnen komen. Het kunnen kinderen zijn die heel veel moeilijke dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld gepest zijn op school. Of het is eigenlijk oneindig wat je kunt bedenken, waardoor je ergens in de verdrukking kunt komen en de mensen om je heen onvoldoende in staat zijn om dat met jou als kind te managen. En het is gedwongen hulp. Je kan niet zeggen, dat wil ik niet. Nee, dat kun je wel zeggen, maar het is opgelegd door de rechter. Dus we moeten wat met elkaar. Maar dan neem ik aan dat de meeste van die gezinnen niet op je zitten te wachten. Nee, en dat snap ik ook wel. Hoe gaat dat dan? Hoe breek je dan het ijs als je binnenkomt? Nou, door vooral niet al te pompeus binnen te komen en ook vooral echt tijd te nemen om over en weer te ontdooien. Want ik denk, ik vind het ook altijd wel spannend van bij wie stap ik naar binnen. En ik ben me er ook altijd heel erg bewust van dat je je met andermans kinderen moet bemoeien. En dat. Wat zeg je dan als je binnenkomt? Nou, eerst gewoon mijn naam. Ja. En dat ik zeg, ik vind het best ook een beetje spannend om hier te komen. Jullie misschien ook. En dan doen we een kopje koffie. En ik praat niet in al te veel hulpverlenerstalen. Dus ik ga gewoon eerst, hoe zeg je dat? Op de bank zitten. En als mensen zeggen, vindt het te spannend dat jij bij mij thuis komt, dan praten we eerst ergens anders. Dus ik ben niet direct van dat ik, hoe zeg je dat, de regie neem. Of zeg van, de kinderrechter heeft gezegd dat we met elkaar wat moeten. Dus nu gaan we doen zoals ik heb bedacht dat het moet. Dus ik probeer wel af te stemmen wat is nodig. En waardoor kun jij in ieder geval je iets prettiger voelen bij mij. En ik zeg ook altijd van, je hoeft me niet te vertrouwen. Want wantrouwen is ook goed. Zou ik ook doen als ik in jouw schoenen stond. Dat ik zou denken, als je met mijn kind gaat bemoeien, zou ik je ook niet vertrouwen. Ja. En dat is heel gezond. Hoe lang duurt dat dan, zo'n begeleiding bijvoorbeeld? Dat varieert. Hoe lang kan het duren? In principe tot jongeren 18 zijn. En ik heb nu een jongetje, of een jongen, die is bijna 18, sorry. Maar ik ken hem vanaf dat hij klein was. En daar ben ik nu met de gemeente in overleg of ik hem nog een halfjaartje mag volgen op vrijwillige basis als hij 18 is. Maar omdat die ken je al vanaf dat hij heel jong is? Ja. Dus eigenlijk begin van mijn carrière ben ik met deze familie in aanraking gekomen en zijn met mij. Maar dat is al 27 jaar geleden? Nou, dat niet helemaal, maar 23 jaar tikken we wel aan. Ja? Ja. Maar hoe kan het dan? Want hij is 18, zei je. Maar hij heeft broers en zussen. Oh ja. Ja. Ja. En die heb je allemaal begeleid? Ja. Dus die kennen mij ook, zeg maar, in mijn ontwikkeling als jeugdbeschermer. Ja. Maar ik hoor altijd dat er een enorm verloop is. Dat mensen van de ene begeleider naar de andere gaan. Ja, is het ook. Ja. Maar in dit geval niet dus? Nee, ben een beetje de... Ja, ik ben samen met hun groot geworden. En we hebben ook van alles met elkaar doorstaan. Die moeder is ook overleden. Dus ik denk, ik vind het ook wel heel mooi om te zien hoe je toch professioneel betrokken kunt zijn, maar toch op een persoonlijke manier. Ben je dat dan nog wel? Of ben je ook een soort tante geworden? Nee, dat ben ik echt niet. Nee? Nee. Ik ben echt heel menselijk, maar ik kom daar wel voor mijn werk. En daar zijn we altijd wel duidelijk over. Maar ook binnen die context kun je al best een, hoe zeg je dat, menselijk contact hebben, of dat je elkaar kunt waarderen, of dat ze mij ook dingen terug kunnen geven. Zij kennen mij bijvoorbeeld nog toen ik rookte als een ketter. En ook toen ik stopte. En dat was echt een hele moeilijke tijd, zeg maar, voor iedereen om mij heen. En daar maken zij ook nog steeds grapjes over van hoe ik toen zo opgefokt was, dat zij er nog wel wat van konden leren. Dus jullie zijn echt bekenden van elkaar? Vertrouwen? Ja, maar we doen nog steeds wel de goede dingen. Ja. Cora, jij werkt als gedragsdeskundige. Kom je zelf ook in gezinnen? Heel soms kom ik nog in gezinnen. Op dit moment ben ik voorzitter van de gedragswetenschappers en begeleid met name de gedragswetenschappers binnen onze organisatie. Als gedragswetenschapper kom je in mindere mate in gezinnen, omdat je met name de jeugdbeschermers ondersteunt bij het na te denken over wat is er precies aan de hand in de gezinnen. Hoe moeten we het gedrag van kinderen begrijpen? Van de Kun je gezinnen een voorbeeld begrijpen? Geven? Elke week is er bij ons een casuïstiek overleg. En binnen het casuïstiek overleg worden de gezinnen besproken. Op bepaalde vaste momenten, als er bepaalde beslissingen worden genomen. Maar ook op momenten dat de jeugdbeschermer denkt, nou, ik kom niet binnen bijvoorbeeld. Het wantrouwen blijft bestaan. Het lukt me niet om een band te maken. Of andere vragen. Daar zit je bij als gedragswetenschapper. Waar je dan gedragswetenschappelijk advies geeft over wat is er aan de hand. Of wat betekent het als een kind ADHD heeft. Of wat betekent de problematiek van deze ouder. Dus je geeft advies op de achtergrond? Ja, op de achtergrond. En soms ga je mee bij een wat complexere gezinnen. Of als je wilt observeren hoe het contact tussen ouder en kind gaat, dan ga je mee het gezin in. Want jij zei net van, hè, als mensen het niet willen, als mensen de deur dicht houden, wat gebeurt er dan? Ja, dan blijven we als jeugdbescherming toch aan de deur bellen, briefjes door de deur gooien. En je blijft dat doen. En eigenlijk lukt het bijna altijd wel om dan op een gegeven moment in contact te komen. Maar soms is het een lange adem. Wij noemen die eerste fase verbinden en motiveren. Dus je bent echt gewoon een periode bezig om het vertrouwen te krijgen. De meeste mensen hebben ook het gevoel, ik moet uiteindelijk wel in gesprek. Want die voelen toch ook de gedwongenheid daarvan. Ja. Maar jij moet dus op basis van dossiers beslissingen nemen. Dossiers, gesprekken met de jeugdbeschermer. En ik maak niet alleen de beslissingen, dat doen we met elkaar. En wat voor beslissingen neem je dan bijvoorbeeld? Heel wisselend. Beslissingen over welke hulp ingezet moet worden. Beslissingen over welke omgangsregeling er gemaakt moet worden. Dus op welke wijze ouders en kinderen toch verbonden kunnen blijven als het kind niet bij de ouder woont. Beslissingen op uithuisplaatsing in het uiterste geval. Maar dat is best lastig als je er niet zelf geweest bent. Dat is zeker lastig. Daarom hebben we daar een heel zorgvuldig besluitvormingstraject in, waarin we de jeugdbeschermers goed bevragen. Je ook samenwerkt met de hulpverleningsinstanties die in het gezin aanwezig zijn. En bij twijfel ga je wel ook het gesprek aan, zeg maar. Daar ga je mee? Daar ga je mee om te kijken. Maar meestal ligt er al zoveel informatie dat we met elkaar binnen het team dan het advies geven aan de jeugdbeschermer welk besluit het beste zou zijn. En het is een advies? Dat wie neemt uiteindelijk de beslissing? De jeugdbeschermer is de zelfstandige professional. Dus als gedragswetenschapper geef je daar een advies op vanuit de gedragswetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van het kind of de ontwikkeling van ouders. Maar de jeugdbeschermer neemt uiteindelijk het besluit. Daar praat je wel uitgebreid met elkaar over. En je weegt de voor's en tegens af. En je gebruikt de richtlijnen om daarin de juiste dingen te doen. Maar als jouw advies is van uit huis plaats en een jeugdbeschermer zegt niet, dan gebeurt het niet. Dan hebben we daar met elkaar een goed gesprek over waar die argumenten op gebaseerd zijn. Op het moment dat ik echt denk, nu gaat het niet goed en het wordt gevaarlijk voor het kind. Of het gebeurt ook wel eens andersom. Ik vind het nog niet goed om het kind uit huis te plaatsen. Ik denk dat er nog kansen zijn. Dan kijken we wel hoe we toch pas op de plaats kunnen maken. En welke informatie we nog met elkaar nodig hebben om dan wel tot een gezamenlijk besluit te komen. Ja. En het liefst doe je dat besluit ook nog met het gezin. Is het niet zo dat het gezin alleen de informatie aanlevert en wij besluiten erover. Het liefst wil je dat proces ook met het gezin lopen. Ja. Freek, jij bent ook jeugdbeschermer, gezinsvoogd. Hoeveel gezinnen begeleid jij? 16. 16? Ja. Dat klinkt best veel. Oké. Okay. Ja, maar hoeveel kinderen gaat het dan om? Het gaat om 25 kinderen. Ja, en die je allemaal stuk voor stuk volgt. Die volg ik stuk voor stuk. Ook een aantal, moet ik zeggen, met een buddy-systeem, met de buddypaar. We zitten in een aantal gezinnen met meerdere jeugdbeschermers. Ja, wat voor problemen hebben die gezinnen en die kinderen? Ja, dan kom ik eigenlijk terug wat mijn collega heeft gezegd. Ik kom echt van alles tegen. Soms denk ik ook wel eens, wat doe ik hier? Maar dan is er toch een vechtscheiding aan de gang. Mm-hmm. Tot mishandeling, tot kinderen die in het ziekenhuis komen door echt harde mishandeling. Ouders die verslaafd zijn, die niet aanwezig zijn. Ja. En wat doe je dan bijvoorbeeld? Wat ik dan doe? Nou, ook die aansluiting zoeken, vooral met de ouders, om hun mee te krijgen in de doelen die we hebben gekregen. Want die krijgen we wel, hè, vanuit de rechtbank. We willen eerst de aansluiting hebben met ze, dat we kunnen samenwerken. Ouders bewust maken van, beter gaan we samenwerken, want dat is beter voor je kinderen. Ja. Maar als het probleem bijvoorbeeld ligt bij die ouders, omdat ze mishandelen, dan is dat best wel ingewikkeld om daar dan de samenwerking mee te zoeken. Ja, en toch gaan we dat doen. Ja. En dan zeg je ook, ik ben hier eigenlijk omdat u uw kind slaat. Nou, niet met die woorden, maar dat hebben ze al waarschijnlijk wel eerder gehoord van andere mensen. En wij gaan dan verder wat er in de rapportage staat. En dan gaan we met hun aan de slag om dat wel te temperen. In elk geval. Jij was vroeger beroepsmilitair, hè? Ja. Wat deed je als militair? Ik was verbindelaar. Ik was de man van de communicatie. Toen al? Ja, toen al, ja. Maar je hebt ook missies gedraaid, toch? Ja. Waar ben je geweest? Ik ben in Bosnië geweest, in Irak, in Afghanistan een paar keer. Maar dan is dit best een forse overstap, denk ik. Of lijkt het op elkaar? Dat hoor ik vaker, maar voorheen ging ik naar crisisgebieden in het buitenland. En nu word ik gestuurd naar crisisgebieden in het binnenland. En wat heb je aan die achtergrond? Ik denk wel dat ik qua relativerend vermogen, qua onder de indruk zijn van, nou, agressie waar we wel mee te maken hebben. Of in situaties waar je terechtkomt, dat je denkt van, nou, dit is niet heel fris. Dat ik daar wel redelijk tegen gewapend ben. Want wat voor eigenschappen moet je hebben voor dit vak? Ik denk dat een van de belangrijkste is dat je jezelf kunt reflecteren. Ja. Want je komt dingen tegen, je ziet jezelf ook als klein jongetje misschien wel rondlopen. Of als vader, of als moeder, weet ik veel. Dus je denkt ook aan dingen die je zelf hebt meegemaakt? Natuurlijk, ja. En die kom je tegen. En dat zijn ook vaak de dingen die schuren. Ja. Want je zegt, je ziet jezelf als klein jongetje rondlopen. Hoe was het bij jou thuis gevallen? Oh, ik heb niet per se een hele vervelende jeugd gehad. Maar je ziet wel een jongetje van 7 rondlopen. En ik ben ook 7 geweest. Ja. En ik heb ook kinderen van 7. Dat je denkt van, oké, zo kan het dus ook. Dat is misschien wel fijn of niet fijn. Maar je komt ook echt wel situaties tegen die je wel zelf hebt meegemaakt. Noem eens wat. Dan ga je terug naar je militaire gebeuren. En ik heb ook wel wat een knauw ervan gehad in mijn hersenen. Dat je niet zo lekker in je vel zit. Ja, dan was ik ook niet de meest aardige man voor mijn vrouw of vader voor mijn kinderen. Niet dat het fout ging, maar ik kan me wel voorstellen dat dat het dan thuis minder gezellig is, waardoor je in de problemen kunt komen. En dat herken je dan bij mensen? Nou, niet bij mensen, bij mezelf. Ja? Ja, de situatie waarin je terechtkomt, die herken je dan bij jezelf. Ja, maar ik bedoel, die ervaring, die kun je dan gebruiken in je huidige... Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Omdat je weet hoe het dan voelt, kun je ook meer, denk ik, inleven in de ouders of in de kinderen. Om daarmee verder te komen. Ja, jij zei ook een keer, wij zijn geen hulpverleners, maar hulpbepalers. Ja, dat heb ik wel eens gezegd. wij zetten hulp in. Hè? Dus wij komen in gezinnen, wat net ook gezegd werd door Cora. We gaan ook kijken wat voor hulp wij denken dat de mensen nodig hebben. Dat bespreken we met ons team. Ik ben geen therapeut, ik ben geen psycholoog. Dat moet ik ook vooral niet gaan doen, maar dan zetten we die hulp wel in. Dus je kijkt meer wat er nodig is en dat laat je door anderen doen? In de samenwerking, ja. Ja. Patricia, jij bent gedragsdeskundige, maar dan met een bijzondere doelgroep, hè, bij de William Schrikker Stichting. Wat voor cliënten hebben jullie? Bij de William Schrikker Stichting begeleiden wij kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking. En dat gaat in de breedste zin van het woord. Maar de meeste van onze cliënten kenmerkt zich dan door een lichtverstandelijke beperking. Ja. Maar ook doof, blind. Ja, ja. En mensen met zo'n beperking, hebben die meer moeite om hun kinderen op te voeden? Die kennen wel wat meer uitdagingen in onze maatschappij in het algemeen. Ja. En dat maakt het ook dat soms ook het opvoeden wat ingewikkeld is. Ik geef zelf graag het voorbeeld dat mensen met kleine kinderen die weten wel hoe het is om flesvoeding te maken. En dan moet je, voor mij is dat een tijd geleden, maar volgens mij was het op 30 cc één schepje Nutrilon. En dan moet je elke keer bedenken, oh, mijn kind heeft nu 210 cc nodig. Hoeveel schepjes Nutrilon? Dan moet je je voorstellen als rekenen heel moeilijk is, wat voor mensen met een verstandelijke beperking, lichtverstandelijke beperking, vaak een van de dingen is die ingewikkeld is. Dan is het heel moeilijk om elke keer dat aan te passen. Dat is een klein dingetje, want we hebben het over flesvoeding. Maar je moet je elke keer aanpassen aan je kind. Want je kind verandert de hele tijd. En als het dan moeilijk is voor jou om dat voor jezelf goed te doen, is het ook moeilijker om dat dan te doen in de opvoeding richting je kinderen. En zijn het ook ouders die gedragsproblemen hebben, zou ik maar zeggen? Nou, dat kan. Maar dat heeft meer mee te maken met dat mensen met een lichtverstandelijke beperking, dat daar ook vaker sprake is van comorbiditeit, dat er vaker sprake is van problematiek op andere gebieden. Maar dat betekent dus niet zo dat alle ouders die bij ons zijn, dat daar sprake is van gedragsproblematiek. Maar als je dat zo schetst, dan denk ik, nou, dat is toch niet eenvoudig om als jeugdbeschermer daar binnen te komen en een oplossing te zoeken. Want je kan heel veel dingen niet veranderen. Nou, niet veranderen wil ik niet zeggen. Want we kunnen wel veranderen dat we de hulp aandragen. We zijn inderdaad regievoerders, zoals Freerk ook al mooi aangaf. Dus we kunnen wel veranderen dat mensen open gaan staan voor hulp en dat we ze goed de weg gaan wijzen in de jungle van de jeugdhulp, waar je dan hulp kan krijgen. Want de systemen zijn in Nederland niet altijd gemakkelijk. Jij werkt vooral met kinderen die vallen onder jeugdreclassering, hè? Ja, dat klopt. Wat doe je voor die kinderen? Wat wij voor die jongeren doen, is wat we voor al onze gezinnen doen, is dat we ze willen helpen een zo veilig mogelijk bestaan te hebben en willen beschermen en hun helpen richting zelfstandigheid, een ontwikkeling richting zelfstandig individu. En daarbij, zowel bij de jeugdbescherming als bij de jeugdwerkzing, ook zorgen dat er herstel plaatsvindt in contacten met mensen, contacten met ouders, als er bijvoorbeeld huiselijk geweld is, hoe ga je dan weer goed om met je ouders? Ja, en wat hebben deze jongeren meestal gedaan, dat ze die maatregel hebben opgelegd gekregen? Binnen de jeugdreclassering is dat heel divers. We zien ze veel met schoolverzuim, dat kun je binnen de jeugdreclassering komen. Maar ook wel veel geweldsincidenten komen we tegen. Het verschilt, het is heel divers. En is er dan een verband tussen die delicten en de thuissituatie? Nou, dat zou ik nooit zo één op één durven te stellen. Maar wat we wel zien is dat je op een gegeven moment een opeenstapeling kan krijgen van diverse problematieken. En door een gebrek aan tijdige passende jeugdhulp is het dan moeilijker om goed in te zetten waar problemen zich gaan opstapelen en soms jongeren geen uitweg meer zien. En ga je ook bij ze langs in de gevangenis bijvoorbeeld? Binnen mijn functie als gedragswetenschapper binnen de Willem Schikker Stichting doe ik dat niet. Bijna niet. Nee. Dat niet. Dat doen onze jeugdreclasseringswerkers, onze jeugdzorgwerkers. Maar je ziet die kinderen wel? Hetzelfde als bij Cora is het zeg maar incidenteel dat je een jongere ziet. Dus je bent echt meer op afstand, de objectieve meedenker. Meedenker en tegendenker. Hè? Ja. Dat is ook belangrijk om ook de advocaat van de duivel te zijn. Als wij deze beslissing nemen, dan kan het sowieso zijn. Maar wat nou als het sowieso is? Geef eens een voorbeeld over zo'n duivels dilemma. Een duivels dilemma. Nou, binnen de jeugdbescherming is een duivels dilemma wel heel vaak. We merken dat het thuis niet goed gaat. Het is onveilig. We vinden het niet oké. Onveilig wil zeggen? Onveilig wil zeggen dat het kind meermaals wordt geslagen. We hebben al veiligheidsplannen gemaakt. We hebben dingen ingezet om te kijken dat het beter kan gaan. Maar ouders, door hun eigen omstandigheden, lukt het misschien niet om het kind veilig te houden. Dan hebben we het duivelse dilemma dat we weten dat het niet goed genoeg is thuis. Maar we weten ook dat waar we naartoe willen gaan, dat het niet per definitie beter is. Want waar komt het kind terecht? We hebben een gebrek aan goede passende hulp op dit moment in Nederland. Dat is gewoon heel jammer. En dan is de vraag, als we nou zo'n kind in een pleeggezin plaatsen, waar het dan misschien weer uitknalt, wat voor schade brengt dat met zich mee? Dus het is kiezen tussen twee kwaden. Ja, wat is dan het meest schadelijke? Ja. En wat doe je dan? Wat we dan doen is dan, wat Cora net ook al heel treffend aangeeft, we gaan met elkaar in gesprek, alle af- en overwegingen maken en met elkaar echt gaan uitpluizen. Dan heb je ook een objectieve derde nodig als tegendenker, die ook inderdaad met gedragswetenschappelijke insteek mee kan denken over hoe kunnen we dit. Nou ja, wat zouden de gevolgen zijn? Ja. Wat als we dit doen? Wat als we dat doen? En dan gaan we af en overwegingen maken. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je soms ook denkt, ja, we kunnen het kind wel uit huis plaatsen, maar eigenlijk moeten die ouders uit huis geplaatst worden. Ja, kijk, we willen natuurlijk allemaal dat een kind zo veilig mogelijk opgroeit. Ja. En mijn persoonlijke overtuiging is ook echt dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind. En echt niet opstaat met, ik ga mijn kind eens even lekker mishandelen vandaag. Zo is het niet. Dus wij moeten gewoon proberen zoveel mogelijk in de thuissituatie die ouders goed te begeleiden, zodat zij hun kind ook dat doel kunnen geven wat zij willen. Namelijk dat het goed gaat met hun kind. Want dat willen we allemaal. Ja. Cora, met wat voor schijnende situaties krijg jij te maken waarin kinderen opgroeien? Ja, met heel diverse schrijnende situaties. Kinderen van 0 tot 18. Dus we hebben kinderen met delictgedrag. Maar we hebben ook hele jonge kinderen die onverzorgd verwaarloosd worden. Er is sprake van verslaving. Er zijn situaties waarbij armoede een hele grote rol speelt. En het hele gezin uit huis gezet wordt. Dus geen dak boven hun hoofd. Er zijn kinderen die misbruikt worden. Er zijn kinderen die fors mishandeld worden, dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Dus het is ontzettend divers wat we tegenkomen. Maar wat de centrale factor is dat het kinderen in onveiligheid zijn. Ja. Het zij emotionele onveiligheid, het zij fysieke onveiligheid. En waar ligt nou de grens tussen onwenselijk en onveilig? Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk waar we ons dagelijks mee bezighouden. Want dat maakt precies de dilemma's. Ik denk dat de scheidslijn ligt op de invloed die de situatie heeft op de ontwikkeling van het kind. Als het kind dermate belast wordt dat er bepaalde ontwikkelingsgebieden zijn die niet meer kan volgen. Dus dat hij angstig wordt, dat hij geen contacten met vrienden kan hebben, dat hij niet naar school kan gaan, dat hij honger heeft, dat hij in zijn fysieke integriteit aangetast wordt. Dan wordt het echt onveilig. Onwenselijk zijn er meerdere situaties. En eigenlijk, dat is misschien ook wel een beetje pleidooi, jeugdbescherming, wij zijn van de jeugdbescherming, maar eigenlijk is het van ons allemaal binnen de maatschappij. De onwenselijke situaties, iedereen kent denk ik in zijn netwerk of op het schoolplein of wat dan ook wel situaties waarvan je denkt, nou, is dit nou handig? Of ik zie de stress of de emotie oplopen. Wees je bewust dat je allemaal wat kan doen om in verbinding te zijn met een gezin en een gezin te ondersteunen, zodat je voorkomt dat onwenselijk onveilig wordt. We gaan het zo meteen over doorpraten. Het is inmiddels bijna 4:01 en aangeschoven is Michel Koenen voor het nieuws. NPO Radio 1. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren sinds het middaguur in Den Haag een deel van de A12. De snelweg werd eerst helemaal afgesloten, maar is sinds 2:15 tot aan het Malieveld open. De politie heeft een aantal demonstranten aangehouden, meldt Omroep West. Volgens Extinction Rebellion zijn er meer dan 3000 betogers betrokken bij de blokkade. Iets verderop in het Zuiderpark is een grote betoging van boeren bezig, onder meer tegen het stikstofbeleid. Daar zijn naar schatting zo'n 25.000 mensen op de been. Een shovel reed een afzetting kapot, waardoor vrachtwagens het gas op konden rijden. De politie heeft de bestuurder aangehouden. De hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen en onmiddellijk worden vervangen. Die oproep deed de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen vanochtend. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. De hoofdredactie daar zegt op termijn en gefaseerd op te stappen. En de tentoonstelling over schilder Johannes Vermeer in het Rijksmuseum in Amsterdam is helemaal uitverkocht. Na de 450.000 gewone kaarten zijn nu ook de extra kaarten uitverkocht. Die kwamen beschikbaar doordat de openingstijden zijn verruimd. De 28 werken van Vermeer zijn nog tot begin juni te zien. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. In het noorden van het land is de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk dicht bij Sneek West. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer wordt omgeleid, maar voor de omleiding staat nog een file met een uur vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Den Haag, is een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht voor de Kiltunnel een 30 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A29. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met gezinsvoogden en professionals uit de jeugdbescherming. Voor welke duivelse dilemma's komen zij te staan? Bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing. Aan tafel Luwineke Odolfi, gezinsvoogd voor jeugdbescherming in Gelderland. Cora Bakker, gedragsdeskundige en orthopedagoog bij Jeugdbescherming West. Patricia Bakker-Leenders, orthopedagoog-generalist bij de Williams Schrikkergroep. En Freerk Lab, sinds 3 jaar gezinsvoogd in de regio Harderwijk, nadat hij eerst een carrière als beroepsmilitair had. Cora, het lastige is natuurlijk dat jullie ook veel te maken hebben met ouders die zelf een hele slechte start hebben gehad. Hè? Ja. Komt dat veel voor? Ja, eigenlijk. Ik denk eigenlijk bijna in alle gezinnen. We zien binnen de jeugdbescherming heel veel intergenerationele problematiek. En dat betekent dat problemen doorgegeven worden van generatie op generatie. We heten jeugdbescherming, maar we zien in de praktijk dat heel veel van de oplossingen of de beweging tot verandering bij ouders ligt. Op het moment dat ouders zelf trauma's hebben meegemaakt in hun eigen jeugd daar verder. Is het heel lastig voor hen om een stabiele, voorspelbare opvoedsituatie te creëren. Of dat inzicht gewoon niet hebben. Ja, wij spreken dan over. Want inzicht is lastig aan te leren. Je kan kennis overdragen, je kan dingen aanleren, maar inzicht en bepaalde dingen niet. Wij spreken over dynamische en statische factoren. Dus je maakt met elkaar een analyse. Wat is er hier aan de hand? Welke factoren zijn daarbij bij ouders aan de hand? Welke bij het kind? Welke zitten er in de omgeving? Dus bestaanszekerheid, het hebben van een huis, het hebben van werk is ook een belangrijke factor voor stress in een gezin. Of ontspanning als het de goede kant op gaat. Dus die dynamische factoren zijn de factoren die we kunnen beïnvloeden. Dat kan als je trauma's hebt meegemaakt. Tegenwoordig weten we gelukkig dat er goede traumabehandeling mogelijk is. Dan kan je dat beïnvloeden. Maar er zijn ook factoren zoals een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. Die kan je heel moeilijk beïnvloeden. Ja. Daar krijg jij natuurlijk ook mee te maken, hè? Met dat soort situaties, Luwineke. Zeker. En ik denk daarnaast is het ook goed om te zeggen dat je soms ook pech kunt hebben. Dat als een aantal omstandigheden bij elkaar komen, dat je dan ook gewoon pech kunt hebben. Zo zou ik als ik. Dus ik denk dat is ook goed om te zeggen, omdat ik denk op het. Er is ook wel een soort stigma dat als je bij de jeugdbescherming komt, alsof je dan al aan de drugs bent, of je kind niet goed verzorgt of niet het beste wil. Terwijl ik denk het onschuldige of het menselijke aspect zien, dat ik denk waren in mijn leven een aantal dingen anders verlopen, dan had ik misschien in jouw schoenen gestaan. Dat altijd wel een beginpunt moet zijn om te kijken wat kan er wel veranderen en wat kan niet. En dat het daarin niet alleen gaat over wat wij vinden, maar ook hoe ouders en kinderen dat zelf ervaren. Ja. Maar hoe dan ook, het gaat jou erom dat dat kind niet het kind van de rekening wordt. Precies, maar ik ga er ook vanuit dat eigenlijk alle ouders, plus hun netwerken, plus de scholen, plus dat die dat ook niet willen. Dus ik ben niet, hoe zeg je dat, de grote redder. Hoe zeg je dat in zo'n capeje? De grote beschermer. Nee, ik denk als je daaraan voorbij gaat, dat dit kinderen zijn van mensen die daarvan houden, omgeven, die ook willen dat het goed gaat. Dan is de manier waarop of de middelen die je hebt om dat te doen soms wat minder. Maar daarbij aansluiten en dat een plek geven, dat is al. Want dan ben je ook meer ondersteunend in plaats van dat je nu als de grote redder of de Miss Know-it-all binnenkomt. Ja, maar er zijn natuurlijk ook ouders die dat helemaal niet kunnen. Die helemaal geen kind, die misschien nee. Zelfs niet eens van hun kind houden. Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik een beetje een nare opmerking voor jou. Mag is dat ik dat zo? Zeggen? Ja. Ja, zeker mag je dat zeggen. Maar nou, ik denk, heb ook wel eens mensen meegemaakt waarvan ik dacht, nou. Nee, maar dan denk je dat. En ik ben er steeds meer achter. Hè, dat in mijn carrière in het begin dacht ik ook altijd dat ik echt heel veel wist. En hoe meer ik dit werk doe en hoe ouder ik word, hoe minder ik echt weet. En ik denk soms is het ook op zoek dat andere mensen een andere manier hebben om te uiten dat je van iemand houdt. En dan is het niet mijn manier, maar dat wil niet zeggen dat als mijn manier niet zichtbaar is, dat het er dan niet is. Dat mag ook, op die manier, op hun manier. Ik vind dat persoonlijk heel belangrijk. Dat een beetje de menselijke maat, dat je die erin houdt. Want wij zijn best bedreigend. Dat ik denk, als je al in de stress zit, en dan komen wij nog eens een keer langs. En je weet ook dat wij van alles misschien kunnen doen met jou en met je kind. Wij zijn niet echt stressverlagend. Nee, want jij komt binnen en mensen denken, die komt hier om mijn kind af te pakken. Ja, zeker. En er zijn ook echt wel mensen die, dat vind ik ook nog wel goed om te noemen. En ik ben niet van de cijfertjes, dus je moet me niet vragen hoeveel procent is dat. Maar dat ik ook wel gewoon mensen tegenkom die de ondertoezichtstelling of de kinderbeschermingsmaatregel bijna zien als een bescherming tegen de boze buitenwereld die van alles van hun vindt. Zo heb ik ooit een familie van het kamp gehad die echt zeiden van nou, zeg maar wat we moeten doen om jou te houden tot je 18 bent. Omdat zij bij voorbaat al zo 10 stappen achter staan en het oordeel voelen. En nou ook uit generationeel besef ook al weten van als er wat is, dan zijn we onze kinderen kwijt. En die pas kunnen gedijen als er bijna ook een hekje om staat of een soort beveiliging naar de buitenwereld van deze mensen zijn wel oké. Okay. Die zorgen wel goed voor hun kinderen. En misschien niet altijd op de manier zoals we het vinden dat het zou moeten, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed genoeg kan zijn. Nee. Patricia, soms moeten kinderen ook uit huis geplaatst worden. Wat zijn de afwegingen daarbij om die vergaande beslissing te nemen? Ja, die zijn natuurlijk heel divers. En laten we wel ook vooropstellen dat een uithuisplaatsing nooit een doel aan zich is. Maar dat is altijd een middel om een doel te bereiken. Namelijk dus die gezonde ontwikkeling van de jeugdigen. Ja, er zijn altijd verschillende factoren die daaraan bijdragen. En dat kan dus heel erg gelegen zijn in de ouders die dan niet meer kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Het kan ook zijn dat het kind zelf dusdanig kind-eigen problematiek heeft. Dat je denkt, je bent ook beter af op een plek waar meer bescherming aan jou geboden wordt. Wat is kind-eigen problematiek? Kind-eigen problematiek hebben we over verschillende psychische stoornissen die er dan kunnen zijn. En dan kun je het hebben ook over kinderen die al best wel jong zijn en best wel forse agressieproblematiek laten zien bijvoorbeeld. En dan is het soms kan een afweging zijn dat je denkt, het is goed die ouders moeten eigenlijk ouders ouder plus zijn om dit kind te kunnen opvoeden. Dat is voor deze ouders ook heel moeilijk. Die hebben ook nog andere kinderen. En we hebben nu een hele goede, passende plek, lekker dichtbij ouders, waar dit kind door de week kan zijn, waardoor het dan in het weekend wel een goed gezin kunnen zijn, bijvoorbeeld dan. Hè? Dat is natuurlijk een ideale situatie waarbij we het kind zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving laten. Maar dat is een ideale situatie, die doet zich niet veel voor. Nee, we hebben helaas, merken we, een gebrek aan goed passende jeugdhulp, ook in de nabije omgeving. Waardoor je soms moet kiezen, nou, wat ik net ook al zei, tussen verschillende kwaden. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel vergaande beslissing, hè? Om een kind uit het huis te plaatsen. Ja, dat is het ook. En slaap je daar wel eens slecht van? Nou, er zijn meer dingen die mijn nachtrust soms verstoren. En de beslissingen die wij maken, die nemen we zo zorgvuldig dat ik dat proces, daar sta ik achter. Betekent dat ik altijd de juiste beslissing neem? Nee. Maar kan ik wel eigenlijk altijd terugkijken op het proces is goed en zorgvuldig doorlopen. Richtlijnen, wat Cora al zei. Met meerdere mensen goed tegenspraak gehouden. Dus dat geeft mij dan een goede nachtrust. Dat ik weet, met het belang van het kind voorop, hebben wij met zoveel mogelijk mensen alle mogelijke manieren goed bekeken. We gaan niet over één nacht ijs. We kijken echt goed met elkaar. Dossier, gesprekken, vragen. Dat proces, daar blijf ik vertrouwen in houden. Wat houdt je dan wel wakker? Want je zei, er zijn wel andere processen die me wakker houden. Ja, nou ja, dat maakt het. Wat ik persoonlijk wel ook moeilijk vind, is af en toe de publieke opinie op ons werk. Ja. Ik ben heel blij dat we hier mogen zitten. Want in de toeslagenaffaire was er natuurlijk het gesprek van de dag, dat er zo ontzettend veel kinderen uit huis geplaatst werden. Klopt. Kijk, dat zijn allemaal in de. Laten we ook voor opstellen. Dat zo'n situatie kent ook alleen maar verliezers. En ik ken die situaties onvoldoende om daar ook maar iets over te kunnen zeggen. Wat ik wel weet van onze beroepsgroep, van ons werkveld, is hoe die beslissingen tot stand komen. En dat we daar echt wel zorgvuldig naar kijken. Ik ben even kwijt waar ik eigenlijk slecht sliep. Mijn nachtrust is terug. Ja, jij zei de publieke opinie. Daar had je last van. Ja, daar heb ik last van in die zin. Ik ben trots op ons werk. Ik vind we staan zeker binnen mijn organisatie voor een hele kwetsbare groep in onze samenleving. We mogen er trots op zijn om die te beschermen. Ook wat Louwineke natuurlijk zegt over de bescherming die we ook bieden op een andere manier. Maar we kunnen het ook bijna nooit goed doen. Want als er iets heel vervelends gebeurt met een kind, dan vindt iedereen dat vervelend. En dat is niet alleen het publiek wat het vervelend vindt. Natuurlijk de dierbaren van zo'n kind, maar ook de jeugdbescherming die eventueel betrokken is. Hebben jullie dat allemaal, dat gevoel dat je behoorlijk onder vuur ligt eigenlijk in jullie vak? Op dit moment? Ja. Ja? Ja, je noemde net al de toeslagenaffaire, daar kwam het heel erg naar voren. Maar met name de ongenuanceerdheid waarin er soms gepraat wordt over een vak wat je met liefde doet, wat je zorgvuldig doet, waar je dagelijks morele afwegingen hebt. Wat ook een taak is, hè, die we vanuit voor de staat Nederland uitvoeren. Het is niet dat wij dit ons eigen bedrijf is, maar wij voeren de taak jeugdbescherming voor Nederland uit. En dat. Dat is een vind ik een hele dankbare taak. Maar ook een hele lastige taak, want je komt hele nare dingen tegen. En wat ik daarin wel eens lastig vind, is dat ik ook in gesprekken in mijn omgeving. Dat mensen het heel moeilijk vinden om te zien dat er ook echt hele nare, schrijnende dingen gebeuren in Nederland. Dat er ouders zijn die, ook al hebben ze de beste bedoeling, maar hun kind echt ernstig kunnen verminken. Dat er ouders zijn die hun kinderen. Letterlijk. Dat er ouders zijn die hun kinderen prostitueren. Dat er echt nare ellende is. En dat is waar onze jeugdbeschermers dag aan dag mee werken. Waar ze spitsroeden lopen. En als je dan dat continu moet verdedigen. Op een hele ongenuanceerde manier, je dat ook niet goed kan. Want je kan bijna niet uitleggen hoe het werkt in een gezin. En waar merk je dat dan bijvoorbeeld, dat je moet verdedigen? LinkedIn. Ja? Posts die er gedaan worden. Ik kan ook wel eens voor de televisie zitten. Ja, mijn kinderen moeten dan lachen. Maar dan zeggen ze, oh mam, dit gaat over jeugdzorg, rustig. Ja. Je gewoon bijna weet dat dingen soms wat genuanceerder liggen. Dan hoor je het alleen van een kant van. Geef eens een voorbeeld van iets wat je zag en waarvan je dacht, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ik Wat er wel eens gebeurt, is dat de kant van een ouder... Die het niet eens is met de besluitvorming die wij hebben gedaan... Binnen het nieuws komt. Dat is op een bepaalde manier wel eerlijk... want het is de beleving en de ervaring van die ouder. Alleen wordt dat als waar gezien. En we werken met een doelgroep waar gedwongen hulpverlening. Dus dat betekent dat als er overeenstemming was wat er aan de hand was en wat er moest gebeuren, dan hadden deze ouders niet bij ons in begeleiding gekomen. En ik mis daar heel vaak de kant van het verhaal van de jeugdbeschermer of van het kind zelf. Bij de toeslagenaffaire vond ik het heel ingewikkeld dat het ging over de platgeslagen conclusie. Er zijn schulden. Dus het kind wordt uit huis geplaatst. Zo was het niet. Zo was het niet. Wij hebben direct. Want wij zijn wel heel erg gericht op. Laten we vooral ook kijken en leren van. En reflecteren. Wat jij ook al zei. Op wat hebben wij gedaan? Hebben wij ook iets over het hoofd gezien? Dus we hebben een onderzoek gedaan naar de gezinnen. Die wij begeleiden daarin. En daarin zie je dat dat een onderdeel is. Armoede en schulden. Dat stressverhogend is. Maar dat er altijd multiproblematiek speelt. Dus dat daar meer aan de hand was. Want het kan bijna onder het kopje kinderroof te staan, hè? Ja. Ik bedoel, dat was het gevoel dat mensen hadden. Ja, en nog even, want ik ben wel van de cijfers, omdat ik graag ook altijd wel helder wil hebben. Er wordt altijd gedaan alsof wij zoveel kinderen uit huis plaatsen. Ik weet, binnen onze organisatie is dat 35%. Dat betekent dat 65% van de kinderen die wij begeleiden gewoon thuis wonen met hulp en ondersteuning. En we met elkaar ook aan het kijken zijn hoe we die groep groter kunnen maken. Maar in het geval van de toeslagenaffaire waren dat er natuurlijk meer dan 1600. Hè? Dat is enorm. Ja. Ja, maar dan is het dus goed om te kijken. En dat bedoel ik met de wat ongenuanceerdheid. Aan de ene kant hebben we de toeslagenaffaire, zoveel gezinnen. En dan zien we hoeveel kinderen daarvan uit huis geplaatst worden. En dan maken we daar een lineaire conclusie uit. Maar door daadwerkelijk goed te kijken naar welke gezinnen zijn dit. En wat speelt er in die gezinnen. En wij doen een verzoek bij de rechtbank. Wij besluiten uiteindelijk. En de rechter beslist het. De rechter beslist. Maar die gaat af op wat jullie hebben neergelegd. Maar die luistert ook heel goed naar ouders, is mijn ervaring. Ouders kunnen zich daarin laten bijstaan door een advocaat die daarin met hun kijkt. Zijn er de juiste stappen genomen? Is de besluitvorming binnen jeugdbescherming zorgvuldig geweest? Dus het is echt een zorgvuldig traject. Ja. Freek, merk jij dat ook? Dat die toeslagenaffaire. Dat mensen daardoor anders naar jouw werk kijken dan vroeger? Nee? Ik heb eigenlijk helemaal geen negatieve ervaringen met mensen die mijn werk niet leuk vinden. Ze vinden het juist interessant. Ze vinden het een dapper beroep. Een dapper beroep? Ja, nou, dat past wel bij mij als ex-militair. En is het ook een dapper beroep? Dat denk ik wel. Waar zit hem dat dan in? Je steekt toch je nek boven het maaiveld uit. We hebben net al heel veel voorbeelden gehoord wat we tegenkomen. Nou, die kom ik ook tegen. Maar het moet wel gebeuren. Ja, het lastige is, je doet het niet gauw goed, hè? Als jeugdbeschermer. Dat weet ik ook niet. Bijvoorbeeld in het geval van een uithuisplaatsing zeggen mensen dat had nooit gemogen. Ja, of dat veel eerder gemoeten. Ja, bijna niemand zegt het is op tijd gebeurd. Die zijn er wel. Ik denk er zijn ook ouders en kinderen die zich echt ook zo gekrenkt en geschoffeerd voelen. Ja. Omdat ze zeggen, er wordt nou gedaan alsof de hele jeugdbescherming en iedere uithuisplaatsing fout is. Terwijl in mijn geval heeft het wel gewerkt. Of in mijn geval is het wel geholpen. Je hebt ook ouders waar de kinderen, want van de uithuisplaatsingen die er zijn, heb je bijvoorbeeld ook dat kinderen in een netwerkpleeggezin wonen. Of dat er een hele goede samenwerking is tussen de ouder en de pleegouder. En dan zijn ze bij de Christelijke Hogeschool in Ede volgens mij ook mee bezig met een project over hoe je vanuit een uithuisplaatsing ook tot gezamenlijk ouderschap kan komen. En dan is er inderdaad zo het grote oordeel over het is allemaal zo zonder de nuances. En daar zijn ook niet alleen jeugdbeschermers en gedragsdeskundigen of iedereen die zich hiervoor inzet, maar ook gewoon ouders en kinderen die zich daardoor echt hoe zeg je dat? Geschoffeerd voelen of niet gezien en erkend dat het ook helpend is of goed kan gaan. Want het is voor ouders natuurlijk best wel ingewikkeld als jullie binnenkomen. Dat is toch een soort bewijs van een brevet van onvermogen, zal ik maar zeggen, dat zij dat kennelijk niet kunnen. Ja, maar soms kan het ook zijn dat het water je zo aan de lippen staat, Dat je echt alles hebt geprobeerd, het niet meer weet. En dat het ook fijn kan zijn dat er iemand komt die met jou meedenkt. Die een wat rustiger hoofd heeft. Die je gerust kan stellen. Die kan kijken naar glimpjes van hoop. Dus dat is het ook. Hè. Het is niet dat iedereen per definitie niet bij ons wil zijn. Er zijn ook, wat ik net aangaf, hè, ouders die dan in een vrijwillig hulptraject zich zo niet gezien en gehoord voelen, omdat ze gewoon in een ingewikkelde situatie zitten die nooit helemaal perfect wordt. En als de hulpverlening daar dan van in de stress raakt. Dus het is ook de vraag, wat meet je dan? En nou, dan denk ik, als bij ons blijkt dat de ingewikkeldheid er is en blijft, maar dat er ook wel heel veel mogelijk is, dan geeft dat ook weer een mooi soort rust. En ja, die verhalen hoor je ook niet. En dat is waarom ik hier dacht, van ik kom hier vandaag wel. Want wat zijn nou, die horen we inderdaad weinig, wat zijn nou echte successen die je geboekt hebt? Waarvan je denkt, nou, dat mag best eens verteld worden. Oh, dat is echt, zou je nog een uitzending van kunnen maken. Ja. Nou, maar laten we even dat in een korter bestek doen. Nou, ik doe recht aan alle kinderen en ouders die ik begeleid als ik nou één iemand eruit haal. Maar ik ben, waar ik mee begon, altijd wel onder de indruk van de veerkracht van mensen. En ook dat ik denk, als ik in jouw schoenen had gestaan, had ik het beter gedaan. En soms is het echt zo mooi om te zien hoe met geduld, verdragen, verduren, dat iets soms niet beter kan zijn dan dat het is. Dus laatst had ik een meisje, die is 18 geworden. En dat ik denk, ik heb zo diep respect voor haar, hoe zij in een heel ingewikkelde situatie, allebei haar ouders die een persoonlijke ballast uit het verleden hadden, ook nog gescheiden. En dat zij zich daar zo staande in heeft gehouden, heeft therapie heeft gehad, zelf op zoek is gegaan. Wat zijn mijn patronen? Waar zit mijn pijn? Ik denk, die kinderen moeten we echt, dat zei ik net tegen Freek, die zouden we gewoon echt een medaille moeten geven. Die zijn een soort uitstrijder in hun eigen bestaan op hun 18e. En wat is jouw aandeel daar dan in geweest? Dat ik geloof in iedereen. Ja? Ja. En dat heb je uitgestraald naar die mensen of zo? Zeker. Wat, ik heb in mijn tas normaal altijd medailles van plastic, maar wel heel groot. Zeker. Serieus? Ja. En die geef je af en toe? Ja. In wat voor omstandigheden? Nou, dat ik denk, goh, ik ben echt zo onder de indruk van jou. Ja. En dan, maar noem eens wat. Wat had je dan zo uit je tas? Oh, nou, zoals dit meisje. En ik heb ook bijvoorbeeld zo'n moeder die ook zo gemangeld is door het leven. Maar die toch op zoek blijft gaan van hoe kan het beter worden. En dan zit je met zo'n batterij hulpverleners aan tafel. En ze blijft zich zo staande houden en denkt, daarna mogen we eigenlijk wel een soort applausje doen. En dan af en toe trek ik al naar gelang. Dan voel ik, dan denk ik van, dit is medaille waardig. Oh ja. Ja. En dan trek je je tas open. Ja. Dit is wel mooi, toch? Zeker. Doe jij dat soort dingen ook, Freek? Maar niet met medailles. Nee, bij mij uit militaire onderscheiding. Nee, die mag ik zelf houden. Ja. Maar ik heb wel via dat je een blijk van waardering krijgt met een box, of ik ben gelukkig waar ik nu zit. Dat je in het weekend eventjes, ik heb mijn telefoon wel uit de week, maar dat je toch een berichtje krijgt van, joh, bedankt voor hoe goed het nu gaat. Dan denk je wel van, nou, dat is inderdaad, is het een bedankje aan mezelf of is het een bedankje aan hun zelf? Dan merk je wel dat het toch beter gaat. Ja. En wil dat ook zeggen dat je eigenlijk 24 uur bereikbaar bent? Nee, zeker niet. Nee hoor. Nee. Ja, ik zeg dat appje komt het weekend binnen. Ja. Nee, mijn telefoon gaat om 9 uur 's ochtends aan en om 5 uur gaat hij uit. Elke dag. En het weekend is hij sowieso uit. Ja. Dus, maar jij hebt dus echt het idee dat je het verschil kan maken. Ik weet dat ik het verschil kan maken. Ja? Ja. Want dat zie je? Dat zie ik, ja. Ik heb ook succesjes, net als jij, net als jullie. Er wordt zelfs door ouders en door kinderen die uit huis zijn geplaatst in mijn caseload, hebben ze eindelijk weer met elkaar kerst gevierd. Maar dan wel op de plek waar de jongeren woont. Maar dat wel was, bij elkaar? Met elkaar. Met ouders die uit elkaar zijn. Dus het systeem zit weer bij elkaar. Ja, dat zijn toch wel successen dat je denkt van dat doen ze mooi. En is dat echt een groot succes voor je gevoel? Of zeg je nou ja? Ja, en daar heb je gelukkig je team voor. Want als jeugdzorgwerker ben je niet zo gauw, denk ik, tenminste in mijn geval, niet zo trots op jezelf. Want dan is daar een team die jou mag zeggen van, nou, dat heb je toch best wel goed gedaan. En hier en hier en hierom. En dan mag je best wel een beetje blij met jezelf zijn ook. Ja, en ontkurk je dan s'avonds een flesje of niet? Nee. Dat is niet. Nee, nou ja, goed. Je rijdt dan wel lekker naar huis. Ja? Ja, zeker. Ja. Ja. En dat maakt de dagen dat het moeilijker is goed? Nou, weet ik niet. Ja, iedereen heeft een successie soms nodig en een complimentje. Ik net zo. En dat sterkt je wel in waarmee je ook alweer bezig was. Ja. Maar dit soort verhalen horen we dan eigenlijk vrij weinig, hè, over jeugdzorg. Ja. En dat is jammer, hè? Want ja, dat zou zo mooi zijn. En door wie komt dat dan? Nou, misschien ook wel een deel door ons. Dat we daar. Ik denk dat we. En dat hoor ik ook weer bij jullie terug, dat vind ik mooi. Dat jeugdbeschermers vooral heel erg bezig zijn met de gezinnen. En daar veel tijd en energie in stoppen. En minder naar buiten toe van kijk eens wat we ook kunnen. Is misschien ook een minder sensatieverhaal, zeg maar. Waardoor ik weet niet of dat ook minder opgepikt wordt. Maar ik denk, we doen dat intern wel. Dat je probeert echt wel te zien wat er lukt. Wil niet zeggen dat alle gezinnen helemaal opgelost en probleemloos de toekomst ingaan. Maar de successen die er zijn, dat is wel belangrijk om te zien. En wat ik van Ludwine jou heel mooi vind, is dat je dat ook viert met het gezin. Omdat het vaak gezinnen en mensen zijn die door de hele samenleving ook een beetje met de nek worden aangekeken. Ze geven overlast in de buurt, in de straat, op school, voor de politie. Dan is het fijn dat er een jeugdbeschermer is die ze toch blijft af en toe zien, een medaille uitreikt. Die af en toe een medaille en die trots op ze kan zijn en die er voor ze is. Cora Bakker, Patricia Bakker Leenders, Luwineke Odolfi en Freerk Lab, dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zijn we er weer met een uitzending over TBS. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via de publieke tribune @human.nl. Na vier op deze zender goed ingelichte kring met Shaja Morali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. En ik heb mezelf even moeten knijpen. Is dit echt? Cabaretier en presentator Steven Brunswijk over zijn nieuwe boek Altijd Kind Gebleven. Ik zeg keigaaf, bedankt voor deze unieke ervaring. En in het tweede uur atlete Lieke Klaver. Jutje, wat ligt ze net voor. Over haar recente successen op de EK Indoor Atletiek. Goud gehaald op de 4x400 meter bij de vrouwen. Steven Brunswijk en Lieke Klaver. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? Of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet.